الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة حبيبك الأمين وقل على لمبنا. أشار قليلا. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر السورة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugün burada Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, ihsanıyla sohbet yapmak üzere sizlerle beraberiz. Allahu Teala bu vesileyle kendisine ibadet maksadıyla vaaz-ı nasihat dinlemek gayesiyle buraya kadar gelen siz mümin kardeşlerimden Rabbimiz Mevlamız razı olsun. Amin. Rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın. Amin. Rıza ve rahmeti dedim. Bir mümin için, bir Müslüman için hangi asırda, hangi devirde, hangi mekanda, hangi makamda, hangi mesafede, nerede bulunursa bulunsun bir müminin gayesi, davası, maksadı, meramı, amacı dünyada yaşadığı sürece maksadı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanamadıktan sonra, Allah'ın rızasını tahsil edemedikten sonra bütün dünyayı kazansa, bu kazancın o insana zerre kadar faydası yoktur. Niye yoktur? Çünkü öyle bir kanun ilahi konmuş ki, kainatın sahibi olsanız, bütün yeryüzünün gücü, enerjisi, serveti, şöhreti sizde olsa, şehveti sizde olsa, sonunda bütün bunları bırakıp, güçsüz, kuvvetsiz, soluksuz bir şekilde bu dünyayı terk etmeye mahkum musunuz, değil misiniz? Mesela buradan bitiyor. Onun için Allah'ın rızasını kazanmaktır temel gaye. Onu kazanmaktır bir Müslümanın temel amacı, en mühim gayesi, vazgeçilmez davası. Müminin rızayı ilahiyi kazanmaktan başka gayesi olmaması lazım. Nerede olursa olsun, hangi makamda, hangi mevkide, ister cumhurbaşkanlığı makamında bulunsun, ister sokakları süpüren bir temizlik işçisi olsun, ikisinin de amacı ne olması lazım? Allah'ın rızası olması lazım. Yoksa Çankaya'da oturan da paldır küldür mezara gidiyor, sokakları süpüren işçi de mezara gidiyor. Gidiş aynı gidiş. Değişen bir şey yok ki. Onun da gururlanmaması, kibirlenmemesi lazım. Bunun da gururlanmaması, kibirlenmemesi lazım. Çünkü akıbet tektir. Bu konuyu biraz daha bugün genişliğine işlemek suretiyle inşallah gönüllerimizde arzu edilen tesir-i ilahiyi sağlamanın Rabbimizin rahmetine ulaşmanın, rızasını kazanmanın tedbirinde, tedbiri içinde olacağız. Onun için ehlullahın, evliyaullahın hemen tamamı, hemen hepsi yalvarma, yakarma, dua ve niyaz halindeyken İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi demişler. İlahi demek ey benim Rabbim, ey benim ilahım, ey benim Allah'ım. Ente, ente sen demek Arapça. Ente maksudi, maksadım sensin, maksudum sensin, hedefim sensin, amacım sensin, gayem sensin, sevdam sensin, kavgam sensin. Ve rıdake senin rıza, yani razı olman matlubi benim arzumdur. Yeryüzünde varoluşumuzun, yaşayışımızın, hayatta oluşumuzun, ayakta oluşumuzun, yiyip içmemizin gayesi, maksadı onun rızasını, onun hoşnutluğunu toplamak, kazanmak, temin ve tedarik etmektir. Bunu asla ihmal etmemeli. Onun rızası yoksa gerisi bir ömrün heder olmasıdır. Allahu Teala ömrümüzün, hayatımızın, ömür sermayemizin heder olmasından, telef olmasından bizi muhafaza buyursun. İslam alimlerimiz külü veşrebu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin ayetini böyle yorumluyorlar. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri kesinlikle sevmez. Allah israf edenlerden razı olmaz. Bunu şöyle yorumluyorlar. Yiyiniz, içiniz ama, bakın amması var. Çünkü yemekte ve içmekte hayvanlarla insanlar eşittir. Sadece bir şekil farkı var. Hayvanlar çayırda, otlakta, merada yerler. İnsanlar sofrada, restoranda, şurada burada yerler. Hayvan da yemeden yaşayamaz, insan da yemeden yaşayamaz. Hani yemek hususunda hayvanlarla ortak bir cephemiz var. Ortak bir yanımız var. Onlar da su içmese yaşayamazlar, biz de su içmesek yaşayamayız. Ama yiyiniz, içiniz ama bak Cenab-ı Hak oraya bir nokta koydu. Ve la tüsrifu, israf etmeyiniz. Ne demek? Yemek ile içmek ile elde ettiğiniz sağlığınızı, sağlık elde ediyoruz, sıhhatinizi, yemekle ve içmekle temin ettiğiniz enerjinizi, bak enerji, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız çalışıyor, organlarımız çalışıyor. Yemek ve içmek suretiyle temin ettiğiniz, tedarik ettiğiniz enerjiyi, hareketi, gayreti Allah'ın rızasının dışında harcayarak israf etmeyiniz. Demek ki bir ömür namaz kılmayan, abdest almayan, haram helal nedir sormayan, sevap mı günah mı diye bir derdi bir davası olmayan, ne bulursa alan, alan aldığıyla, çalan çaldığıyla kalsa, haram helal aramasa, günah sevap aramasa, hayır mı şer mi sormasa, nefsinin arzusuna, keyfinin arzusuna tabi olsa, bu adamın yiyip içtikleri midesine gönderdiği yemeklerle sofradaki yemeklerin çöpe atılması arasında hiçbir fark yoktur. Allah'a kul değilse, Allah'ın emrine, Allah'ın hükmüne, Allah'ın dinine bağlı, sabit, salih bir insan değil, hayrı yok, hasenatı yok, Allah'ın rızasını aramıyor, ilahi bir derdi yok, ahiret endişesi yoksa, bu adam aynen çöp tenekesi gibidir. Ha bir ekmeği çöpe atmışsınız, ha da o asi adamın midesine göndermişsiniz, aynı çöptür. İsraftır. Hani sofrada artan ekmekleri götürüp çöpe atmak nasıl haramsa, yiyip içip de Allah'a isyan etmek de aynen haramdır. Yemekle içmekle hasıl olan bir enerji var. Bu enerjiyi Allah'ın yolunda, Allah'ın dini için harcamayan adam, yiyip içtiklerini israf etmiştir. Çürütmüş, kokutmuş, götürmüş bir tuvalet çukuruna boşaltmıştır. Hayvandan daha adidir. Niye? Yaratılış gayemizi Kur'an üç kelimeyle açıklıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ Siz devam edin. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Çayırda otlayan hayvan olmamanın sebebi budur. Bana ibadet etsinler diye yarattım. En azından günde beş defa huzuruma gelsinler. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ desinler. Allahu Ekber desinler. Sübhaneke desinler, beni zikretsinler, beni Allah tanısınlar, huzuruma gelsinler ve benim karşımda varlığımı, birliğimi, uluhiyetimi, rububiyetimi, kuddusiyetimi tasdik etsinler diye yarattım. Çayırda otlayan hayvanla yaşayan insan arasındaki fark budur. Bunu kimseye anlatamıyoruz. Adam düşmüş dünyanın peşine akıp gidiyor. Musalla taşından kalkıp giden cenazelere hiçbir mana vermiyor. Götürüp babasını, anasını, dedesini, dayısını gömdüğü kabirlere, mezarlara hiçbir mana vermiyor. Bir gün kendisinin de aynı akıbete uğrayacağını düşünmüyor. Benim de sonum, sonucum budur diyemiyor. İşte yaşamaktan gaye, hayatta olmaktan maksat ibadet. Cenab-ı Hak bu maksatla Kur'an'da sık sık tembih ediyor, uyarıyor. Mesela bakınız, ya eyyühellezine amenu, ey müminler, Müslümanlar, ey kendilerine iman ve İslam'ı nasip ettiğim insanlar, mümin olmak nasip meselesidir. Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Ey müminler, kendilerine iman ve İslam şerefi verilenler. La tulhikum emvalukum ve la evladukum. Bakınız, iki tane kelime var burada. Birisi emval, öbürü de evlat. Emval Arapça bir kelime tabii. Mal kelimesinin çoğulu mal. Malın çoğulu emval. Mülkün çoğulu emlak. O da Arapça. Hani emlak kelimesini hepimiz görüyoruz, emlakçı. Emlak, mülk kelimesinin çoğuludur. Mülk, mülkiyetler demek, mülk. Gayrimenkul şeyler, taşınmaz mallara emlak deniyor. La tülhiküm envalüküm, sizin mallarınız, mülkiyetleriniz, taşınır ve taşınmaz mallar. Güya malları ikiye ayırmışlar. Menkul mallar, bir de gayrimenkul mallar. Menkul demek para, pul, taşınıyor. Cüzdanınızda taşıyorsunuz, yanınızda, cebinizde taşıyorsunuz. Bunlar da mal ama taşınır. Her tarafa götürülen, taşınabilen, alınan, verilen mallar. Bir de gayrimenkul, yani nakli mümkün olmayan, bırak buradan kaldırıp oraya koyamayacağınız mallar, gayrimenkul dedikleri taşınmaz mallar, sizi alıkoymasın. Sizi alıkoymak demek, yani o maksattan, o hedeften saptırmak. وَلَا اَوْلَادُكُمْ اَوْلَادُ اِيَالِنِزْ Öyle ya, insanların tabii evladı olacak. Evlat, veled kelimesinin çoğulu. Veled çocuk demek, veled. Evlat çocuklar. Çocuklarınız, oğullarınız, kızlarınız, torunlarınız, onlar da sizin çocuklarınızın çocukları. Sakın ola ki sizi alıkoymasın, geri koymasın, mahrum etmesin. Neden ve nereden? An zikrillah. Allah'ı zikretmekten, Allah'ın rızasından, Allah'a ibadetten, Allah'a kul olmaktan, Allah yoluna koşmaktan, ilahi maksattan sizi geri koymasın. Bu bir tembihtir. Devamlı müminin önünde bu ikaz olacak. En önde bu maksat olacak. En önde bu gaye olacak. La tulhikum emvalukum وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'a kul olmaktan, Allah'ı yad etmekten, Allah'ın huzuruna koşmaktan, onun rızasını kazanmaktan sizi alıkoymasın çocuklarınız. Sizi alıkoymasın mallarınız, mülkiyetleriniz, mağazalarınız, kazanma arzunuz, ticaretiniz sizi alıkoymasın. Rabbimiz ikaz ediyor. Mesela şu saatte şu caminin ağzına kadar tıklım tıklım dolmasını engelleyen tek şey mülkiyetler, mağaza, müşteri, alım satım meseleleri midir değil midir siz söyleyin. Bu meseledir. Yoksa bütün millet işe dışarıda tutuklu da onun için mi buraya giremiyor? Yani bütün şu semtin veya şu bölgenin, beldenin halkı hapishanelerde olduğu için mi buraya gelemiyor? Hayır. Dükkanında işte meşgul. Alım var, satım var, müşteri var, hesap var, kitap var, elinde iş var, gelecek kişiyi bekliyor, gidecek eşyayı bekliyor, irsaliye, mal geldi, mal gitti, belki gelir, belki gider, çek gelecek, hesap gidecek. Bu yüzden camiler dolmuyor. Başka ne olabilir yani? Tutuklu değiliz ki. Bakın cezaevlerinde tutuklular var. Türkiye'yi devamlı olarak tehdit eden, tahrik eden, neredeyse devleti, hükümeti, halkı birbirine düşürecek olan olayların sebebi tutuklular ve mahkumların anası, babası, adamları ayaklanıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, polis öldürüyorlar, devlete hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Tutukluların babası, anası, dadası, dayısı, amcası neyse yani. Ama biz tutuklu değiliz. Peki niye bu cami dolmuyor, namaza yarım saat kaldı? Gözü kör olsun işte, mal var, mülk var, çek var, senet var, hesap var, kitap var. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Camilere koşmaktan, ibadetlere koşmaktan, vaaz-ı nasihata gitmekten, malınız, mülkünüz, mülkiyetiniz, ticaretiniz sizi geri koymasın. Bakın tam ayetin zıddı var. Ayet-i Kerime'nin tam zıddını yaşıyoruz. Ya, onun için iflah olmayız, ıslah olmayız, İslam olmayız, Allah korusun, yönünüz yanlış. Canım benim niyetim camiye gitmemek değil. Niyetinle gayretin beraber olacak kardeşim. Niyetin camiye gitmek ama hala eşyayla meşgulsün. Gideme, maksadın hasıl olmaz ki. Efendim benim niyetim iyilik, benim niyetim şu. İslam'a göre niyetle bir Müslümanın gayreti aynı istikamette olacak. Niyet ettiği zaman hareket edecek, hareket ettiği zaman niyet edecek. Buna şu misali buluyorum, diyorum ki bir Müslüman Erzurum'a gitmek niyetiyle bir otobüse binse, adamın niyeti Erzurum'a gitmek. Ama otobüs İzmir'e giden bir otobüs olsa, otobüs İzmir'in otobüsü, binen kardeşimiz Erzurum'a gitmek niyetiyle biniyor. Bu adam Erzurum'a girebilir mi, gidemez mi? Giremez mi? Erzurum'a gitmek niyetinde olan adam Erzurum'a giden otobüse binmesi lazım. Niyetiyle gayreti aynı olacak. Benim niyetim Erzurum'a gitmektir diyor, gitmiş İzmir postasına binmiş enayi. Vallahi gidemez. Niyet beş para etmez. Niyetimiz ile amelimiz, gayretimiz, hizmetimiz, himmetimiz beraber olacak. Yoksa hedefe ulaşamayız. Adamın niyeti Çeçen Müslümanlarına destek sağlamak ama ne kasasından ne kesesinden bir şey ayırmıyor. Ne kıymeti kaldı? Gayret ve niyet beraber olacak. Camiye gitmek niyetindeyim diyor, hala para sayıyor. Hala hesap. Ya niyetinle gayretin beraber camiye gitmek niyetindeysen hemen kepengi çekeceksin, geleceksin. Başka çaresi yok. Cenab-ı Hak bu hususu çok iyi bildiği için cuma günü cuma namazına katılmak için alışverişi vallahi haram etmiş. Ya eyyühellezine amenu iza nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü sizi namaza çağırdıkları zaman fes'av ila zikrillahi, Allah'a ibadet maksadıyla koşunuz, camileri doldurunuz. Ve zerul bey'a, El bey'u bayi, bey Arapça alım satım demek. Camiye koşunuz, camiye koşmanızı engelleyecek olan ticaret hanenizin kepengini çekiniz. Kasayı kapatınız. Alım satımı durdurunuz. Vezerul bey'am manası budur. Haramdır. Cuma namazı kılınıp çıkıncaya kadar bir adam sattığı malın parasını alsa haramdan kazanmış para gibi cehennemliktir. Yasaklıyor Cenab-ı Hak, ne yapalım? Vezerul bey'a, alışverişi durdurun diyor. Sen durdurmamışsın. Mülkün sahibi durun diyor. Sana o mülkiyeti, ticareti, ticarethaneyi, alım satımı, o müşteriyi, parayı sana gönderen, takdir eden, taksim eden Allah mı değil mi kardeşim? Allah, Allah durdurun bu alışverişi diyor, kesin. Mesela bu. Ama cemaatiniz bu hususta gevşektir, yayandır, yavandır, yalandır. Gerçek İslam olamadık, gerçek Müslüman olamadık. Dünyamızı ahiretimize göre değerlendiremedik. Bir Müslüman dünyayı dünyaya göre değerlendirmeyecek. Ahirete göre değerlendirecek. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Dünyaya çalışın, çalışın, çalışın ama dünyada kalacağınız kadar çalışın. Ahirete de çalışın, çalışın, çalışın ama ahirette kalacağınız kadar çalışın. Dünyada mı çok kalacağız, ahirette mi? O zaman işte buna denge bozuk. Bizim dengemiz bozuk. Terazi bozuk. Değerlendirmemiz bozuk. Dünyaya, dünyada kalacağımız kadar çalışın diyor. Ne kadar güzel bir ölçüdür ya Rabbi. İşte Vehbi Koç denen adam, trilyonların sahibi, fabrikaların sahibi, arazilerin, emlakin, emvalin, erzakın sahibi, devletten daha zengin olduğu söylenen bir adam. Ne oldu? Günü geldi, saati geldi, dakikası geldi, çekti gitti. Bitmeyebilir miydi? Haşa. Para vererek biraz daha tehir ettirebilir miydi? Haşa. Ölümünü bir dakika evvele, bir dakika sonraya alabilir miydi? Haşa. Niye Kur'an-ı Kerim ne diyor? فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ İnsanların ecelleri geldiği zaman, ölüm anı, ölüm saati geldiği zaman لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَةً Bir saat geriye tehir edilmez. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir saat öne de alınmaz. Geldiği gibi gider. Bu gerçekler bilindiği halde, bu hakikatler bilindiği halde, hele zamanımızda da ölümler çoğaldı, çoğaldı, öyle ölümler çoğaldı ki görüyorsunuz. Ölümler o kadar arttı ki, kalp hastalıkları o kadar arttı ki, damar hastalıkları o kadar arttı ki, mide kanamaları o kadar arttı ki, idrar yollarından hastalıklar o kadar arttı ki, hastalıklar, bakın doktorlar çoğaldıkça, ecza dolapları doldukça, eczaneler arttıkça, vallahi ölümler daha çok devam ediyor. Ölümün arkası kesilmiyor. Ölümü azaltamıyorlar, ölümü durduramıyorlar, ölümün önünü tıkayamıyorlar. 100 bin eczane koysanız ölümün önünü tıkayamazsınız. Kimseye anlatamıyoruz. Öyle bir gaflet almış başını gidiyor ki, kim haklı, kim haksız anlaşılmıyor. Şu tutuklu ve mahkum olanların akrabalarına bakın. Cezaevlerinden bizi diyor bırakın, serbest olalım diyorlar. Bizi tutmayın, tutuklu olmayalım, mahkum olmayalım, ceza yemeyelim, hapis yatmayalım. Peki bu sizin öldürdüğünüz polislerin dul kalan karısı, yetim kalan çocukları ne olacak? Sanki ölenler ve öldürülenler suçlu, hapsedilenler güçlü. Memleket bu hale geldi. Düşünebiliyor musun? Dünyanın hiçbir bir şey olmaz. Sanki o bomba atıldığı zaman ölen 10 kişi suçlu, o molotof kokteyliyle parçalanan insanlar sanki insan değil, Hapistekiler insan. Nerede görülmüş bu ya? O öldürülen insanlar, o insanların geride kalan, dul kalan karıları, yetim kalan çocukları, sanki hiçbir hakları yokmuş, insan değillermiş. İnsan haklarına dahil değillermiş de, bu katiller, bu caniler insanmış, cezaevinde değil de kendi evinde olması lazımmış. Hale bak ya! Ve dediği gibi kardeşimizin Türk basını dedikleri bu medya basın da bu katilleri destekliyor. Dünyanın en şerefsiz basın erbabı maalesef Türkiye'de yerleşmiş durumda. Haklı haksız demeden tahrik ediyor, teşvik ediyor ülkeyi, memleketi karamsarlığa ve cehennem azabına doğru durmadan fitne çıkarıp tahrik ediyor. Böyle bir yere varılmaz ki. Eğer gazetelerin yayınladıklarını, televizyon ekranlarından verdikleri haberleri dinleyip de o haberlere katılsanız, memleket tamamen cehennem gibi görünüyor. Halbuki dünyanın cenneti Türkiye'dir. Allah o kadar nimet vermiş, bereket vermiş, kaynak vermiş, kaymak vermiş ki, yeryüzünün bütün nimetleri Türkiye'de, dört mevsimin karpuzla portakal yan yana Türkiye'de. Nerede var başka dünyada böyle bir şey? Bu basın mensuplarının gidişatı düzeltilmedikçe, bu hainlerin, bu zalimlerin, bu katilleri alkışlayanların önü alınmadıkça Türkiye'nin geleceği kapkaranlıktır. Halkı ürküten bunlar, halkı korkutan bunlar, halkı sindiren gazeteciler, halkı yargılayan, icraatı engelleyen, devletin önünü tıkayan, milletin önünü tıkayan, morallerimizi bozan, ahlakımızı bozan, vallahi basın mensuplarıdır. Huzurumuzu kaçıran, Alevi'yi Sünni'ye karşı kışkırtan, Gazi mahallesini köpürten, Sivas olaylarını kudurtan, vallahi medyadır. Bu medya ıslah olmazsa bizim halimiz haraptır. Sorumsuz medya, sorumsuzluk içinde, haber yayınlarken bu haber ne olur ne olmaz sorumsuzca, halkın morali bozulur mu bozulmaz sorumsuzca, fitneyi, fesadı, yalanı, bütün iftirayı, hakareti, taraftarlığı, tutuculuğu bütünüyle medya yayıyor. Vatandaşın işlediği haberi verirken haberi namuslu olarak vermiyor, yanlı veriyor, taraftar olarak veriyor ve yargılayarak veriyor. Sen kötü de demeyeceksin, iyi de demeyeceksin. Fotoğraf makinesi nasıl bir resmi çekip yayınlıyorsa sen de öyle taraftar olacaksın. Kötü diyor, gerici diyor, yobaz diyor, karanlık diyor, kötü diyor. Sen yargılamaya değil, haber vermeye mezunsun, zalim oğlu zalim. Sen savcı değilsin. Yargılayamazsın. Hakim değilsin, yargılayamazsın. Polis değilsin, tutuklayamazsın. Ama bizdeki gazetecilerin her birisi bir savcı, her birisi bir hakim, her birisi bir hükümdar. Böyle gazeteci olur mu? Dünyanın en kötü gazetecileri bizde. Sorumsuz, mesuliyetsiz, mükellefiyetsiz. Ver parayı, al imanını. Yok ya zaten, ver parayı, al vicdanını. Kiralık gazeteciler, satılık gazeteciler, o kanaldan o kanala kim fazla para verirse oraya geçiyor. Böyle gazeteci olur mu ya? Çanak çömlek dağıtıyor, buzdolabı dağıtıyor, çamaşır makinesi. Sen gazeteci misin? Beyaz eşya satan tüccar mısın? Şerefsiz herif! Sen beyaz eşya satıcı değilsin. Sen haber alıp paraya vereceksin. Çanak, çömlek, bardak, kaşık, çatal. Senin ne işin var? Sen gazeteci misin? Tüccar mısın? Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar perişan gazeteci yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar perişan bir medya, bir televizyon organizasyonu yoktur. Araba veriyor, eşya veriyor, efendim bulaşık ilacı, çamaşır ilacı veriyor. Vay zavallı oğlu zavallılar. Hani sen gazeteciydin? Ticaret yapıyor. Ne dışarıdan getiriyor? Mesela Fransa'dan tabak getiriyor. Fransa'dan kas tabak. Kaşık çatal getiriyor. Yüz binlerce kaşık çatal, bardak, tabak getiriyor. Basın mensubu olduğu için devlete ithal ettiği dışarıda. Allah ile aramız bozuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası vallahi bozuk. İflah olmaz bu devlet. Allahu Teala zinaya yaklaşmayın diyor. Vela tekrabu zina. İnnehu kâne fâhişe. Bu bir fuhuştur. Zinaya yaklaşmayın diyor. Türkiye Cumhuriyeti kerhane işletiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kerhane işletenlerden vergi alıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yalan mı Müslümanlar? Bu devletin Allah ile arası bozuk. Vallahi bozuk, billahi bozuk. İflah olmaz. Parası yükselmez, yüzü gülmez, sırtı yerden kalkmaz. Amerikan yardımından kurtulamaz. Enflasyon dehşet halinde almış başını gidiyor. Bir tarafı kaldıralım derken öbür taraftan bin yer çöküyor, batıyor. Ekonomiden sorumlu bir kadın geçen konuşmasında demiş ki, bu afetleri mevzu bahis ederek, Allah istemedikçe enflasyonu aşağı indiremeyiz demiş. Demek ki biraz yaklaşma var. Allah istemedikçe bir sivrisinek kanadını oynatamaz. Nerede kaldı ki bütün bu hadisatı toplayıp götüresiniz? Ama işte bu anlayışa sistemi değiştirmek suretiyle gelmek lazım. Yani sözünüzle davranışınız aynen intibak edecek. Ama kıblenizi değiştirirseniz hala Avrupa topluluğu, Türkiye'nin kıblesi. İşte akşam gördünüz hepsi birden dehşetli bir kınama kararı aldılar. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Güneydoğu'da sivil halkın üzerine ateş açmışmış da Türkiye kınanmalıymış ve derhal Türkiye'ye ambargo konmalıymış. Akşam Avrupa'nın aldığı karar. Hepiniz duydunuz. Mümkün değil. Sevmeyecekler. Tutmayacaklar. Vallahi ayet-i kerimeyle sabittir. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ayet bu ya. Kur'an. İşte önündeki Kur'an'dan okuyorum burada. Ey ümmeti Muhammed diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. وَلَنْ تَرْضَى Sizden hoşnut olmayacaklar. Sizi sevmeyecekler. Sizi kabul etmeyecekler. Kim ya Rabbi kim? El Yahudi, Yahudiler. Velen Nasara, Hristiyanlar. Sizi kabul etmeyecekler, sizi sevmeyecekler, sizi istemeyecekler. Hatta tettebi'a milletehum. Dini İslam'ı bırakıp tamamen Hristiyan olmadıkça, Hazreti Muhammed'i terk edip Hristiyan olmadıkça sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Allah bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Ama bunlar ne diyor? Hayır diyor. Allah yanlış söylüyor diyor. Biz oraya gideceğiz diyor. Biz kıbleyi değil. Bu olmaz, bu yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah ile arası açıktır. Bunu açık söylüyor. Esnaflar, tüccarlar, sana vallahi yüzünüz gülmez. Enflasyon şamarıyla, Alman'ın, İngiliz'in, Amerika'nın şamarıyla devamlı aşağıda kalacaksınız. Bunun başka yolu yoktur. Velen terda, buradaki len harfi, lam ve nun harfinden ibaret olan bu ifade öyle kuvvetli ki, şimdi olmadıkları olmayacakları gibi, ileride de olmayacaklar anlamına geliyor. Velen terda, tekidi nefi, istikbal diyor Arapçada buna. Yani istikbalde de olumsuzluk devam edecek. Ne yaparsanız yapın, sizi kabul etmeyecekler diyor Hazreti Allah. Ne oldukça ümmeti Muhammed olmaktan çıkmanız lazım. Resmen Kur'an böyle söylüyor. Bu ayetler boşuna gelmedi. Bu ayetler boşuna okunmuyor. İşte canlı hadiseleri görüyorsunuz. Tutmuyorlar adamlar. Bir avuç Ermeni'yi, bakın bir avuç Ermeni'yi 60 milyonluk Türkiye'den daha üstün görüyorlar. Çünkü Ermeniler ümmeti Muhammed değildirler. Bunu biliyorsunuz bunlar. İşte bayram dediğimiz olay da, bakın mesela bayramımızı dahi oruç tutanlar biziz. Namaz kılanlar biziz. Bayramda çılgınca eğlenenler onlar. Adeta Müslümanların bayramlarını da ellerinden aldılar. Adını değiştirdiler, şeklini değiştirdiler. Ne dediler adına? Şeker bayramı. Vallahi iftiradır bu. Bir kimse bilerek, bile bile, kastı mahsus ile fıtır bayramına, Ramazan bayramına şeker bayramı derse din İslam'dan çıkar. Allah'ın koyduğu hükmü değiştiremezsiniz. Allah'ın verdiği ismi değiştiremezsiniz. Kim değiştirdi bunu? Şeker bayramı kim yaptı? Hangi cahil yaptı? Hangi kafir yaptı? Ne demek şeker bayramı? Beşeri şekle sokuyorlar. İslam'da Ramazan bayramı ilahidir. Şeker bayramı derseniz beşeri olur. İnsanların uydurduğu bayram olur. İsim veremezsiniz. Buna kimsenin selahati yoktur. Ama işte bakın, onu da elimizden almışlar. Tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız namazlardan sonra Rabbimiz ziyafet veriyor bize. Ziyafettir bayram. Hadi şimdi oturun. 30 günden beri gündüzleri yemeyip içmediniz, emrimi dinlediniz, hükmümü dinlediniz. Şimdi size ziyafet veriyorum diyor hani. Başarılı bir kurstan çıktınız, eğitimden çıktınız. Hadi yiyin, için ve benim emirlerime uygun şekilde eğlenin diyor. Eğlenin diyor. Ve müminleri ilgilendiren bir olay. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, Ramazan bayramının birinci gününde oruç tutmak nehyedilmiş, haram edilmiştir. Bayramın, Kurban Bayramı'nın dört gününde, Kurban Bayramı'nın dört gününde, Ramazan Bayramı'nın da birinci gününde oruç tutanlar cehenneme giderler. Haram işlemiş olurlar. Oruç tutmayacaksın. Allah ziyafet veriyor. Allahu Teala ziyafet veriyor Ramazan'da, bayramda. Oruç tutmakla Allah'ın ziyafetini, Allah'ın davetini kabul etmemiş oluyorsun. Oruç tutmak yasaktır bayramda. Gayesi belli çünkü. İnsanlar kaynaşsın, anlaşsın, birleşsin, bütünleşsin diye. Ziyaret ettiğin Müslüman sana tatlı verecek, yemek verecek, meşrubat verecek. Bayramda ziyaret ettin sen falancayı filancayı. Tepside yahut sofrada size ikram edecekler. Ben oruçluyum deyip çekilirsen kenara, bu ne olur bu? Bütünleşmeye mani olur. Eğlenceye mani olur. Anlaşmaya mani olur. Anlayışa mani olur. Cemaatleşmeye mani olur. Herkes aynı oranda bayramın izzetini, lezzetini, ziyafeti ilahiyeyi kabullensin diye bayram günleri oruç tutmayı Hazreti Allah yasaklamıştır. Hadiseye bakın. Canlı bir olay. Ramazan deyip geçmeyiniz. Mahmut Paşa esnafından 5-6 kişiye sordum. Vallahi dediler, hocam eğer bu mübarek Ramazan bayramı olmasaydı çoğumuz iflas ederdik dediler. Ekonomi canlandı. Pazarlar canlandı. Piyasa canlandı. Gıda maddeleri satanlar canlandı. Zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla cemaat-i müslimin canlandı, şahlandı ya bir Ramazan noktasıyla. Bakın, ekonominin de canlanması dini motiflere bağlıdır. Dini hükümlere bağlıdır. Demek ki milletimiz dini İslam'ın tamamını yaşasa hiçbir noktada ekonomik zafiyetimiz olmayacaktır. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye'de iktisadi bir kriz yoktur. Türkiye'nin serveti, Türkiye'nin kaynakları bugünkü nüfusun üç mislini beslemeye kafidir. Erzak eksikliğimiz yoktur. Rızık eksikliğimiz yoktur. Kaynak eksikliğimiz yoktur. İktisadi problemimiz yoktur. İtikadi problemimiz vardır. İtikat. İslam problemimiz var. İslam'ı hayata hakim kılın. Vallahi geçim sıkıntı çekmeyeceksiniz. 65 yılında hiç unutmuyorum. Bugünkü İlahiyat Fakültesi, o günde Yüksek İslam Enstitüsü dediğimiz fakültenin talebe cemiyeti, talebe cemiyeti olarak bir çalışmamız olmuştu. Zekatın aritmetik değeri konusunda, zekatın aritmetik değeri. Cemiyet olarak bilgiler topladık ve Türkiye'de en zengin adam kimdir? Malum birisini tespit ettik. En zengin adam şu dediler. Onu tespit ettik. Onun menkul gayrimenkul varlıklarını ticaret odalarından sorduk. Sanayi Bakanlığından sorduk. Muhtelif kuruluşlardan sorduk. TÜSİAD'dan sorduk. İTO'dan sorduk. ISO'dan sorduk. Sanayi odası. Ve toplayabildiğimiz kadar adamın fabrikalarını, sanayi tesislerini, maddi imkanlarını, servetlerini bulduk, tespit ettik, yazdık. cemiyet olarak. Bu kimse 65 senesinde oluyor bu hadise. Eğer bu servetinin zekatını vermiş olsa, hani varsayımdan hareket ettik. Varsayım derler yani, öyle değil ama öyle olsun gibilerinden. Varsayım ile faraza yoluyla zekatını vermiş olsa acaba ne kadar zekat vermesi gerekir diye bir hesap yaptık %2,5'tan. %2,5 zekatın biliyorsunuz ölçüsü, aritmetik değeri. Hesapladık, o zengin kişi 65 yılında, 1965 yılında 84 milyon lira tuttu zekatı. 65 yılını hesap edin, düşünün o gün değerleri. 84 milyon lira zekat vermesi gerekiyordu. İktisatçılara sorduk, teknik üniversite elemanlarına. Bir kişiye, bir kimseye ne kadar para verirsek bu kişi fakirlikten kurtulur, imkan sahibi olur diye sorduk. 20'şer bin lira verirseniz dediler 65'te, yanlış anlamayın. 20'şer bin lira verirseniz bu insanlar bir sanayi tesisine ortak olabilirler, bir fabrikaya ortak olabilirler ve fakirlikten kurtulabilirler dediler. 20'şer bin liradan dağıttık 84 milyon lirayı, 4 bin fukara fakirlikten anında kurtuldular 65'te. 4 bin kişi kurtuldu. 66 senesine geldik, aynı zengin yine zekat verecek. Fakat tablo değişiyor. 65 yılında zekat veren o bir numaralı zengin 66'da da aynen zekatını verecek. Buna ilaveten 65 yılında zekat alanlar o aldıkları parayla bir sene çalıştılar, çalıştırdılar. 66 yılında onlar da zekat verecek hale geldiler. 66 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin zekat verdikleri de vermeye başlayacak. 67'ye geldik, grafiklerle hazırladık çalışmayı. 67 yılında o zengin zekat verecek, o zenginin verdiği kişiler zekat verecek, o zenginin verdiklerinin zekatı vermeye başlayacak. Ve biz 65'ten 75'e kadar 10 sene o zenginin zekatını devam ettirdik. Türkiye'de fakir bir tek insan kalmadı. Elimizde belgelerimiz var. İslam bir hakikattir, hayal değil ki. İslam'dan kala kala bir Ramazan kalmıştı, bir de bir Ramazan bayramı kalmıştı, görüyorsunuz işte. Halkın o bayrama, Ramazan'a duyduğu ilgi ve alaka adeta en durgun dönemde Türk ekonomisini, pazar ekonomisini, piyasa ekonomisini canlandırdı mı, canlandırmadı mı? Canlandırdı. Demek ki hayatın temeli dindir. Hayatın temeli iktisadi değil, itikadidir. İtikadınız sağlam olsun, Kur'an'ı uygulayın, Kur'an hükümlerini tatbik edin, vallahi fakirlik görmezsiniz, yeminle söylüyorum. Ayetle sabit. Hüküm böyledir. Başka türlü de sefaletten kurtulmak mümkün değil. O halde sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bugün problemi iktisadi değildir, itikadidir. Bakınız, dünyada 6 milyar insan var diyorlar. 6 milyar insan. Korkunç. Amerika'nın bu 6 milyarlık insan nüfusunun içinde Amerika'nın nüfusu 250 milyon. 250 milyon. Ama buna mukabil dünyadaki 100 nimetin, 100 kalem nimet düşünün. Yani Allah'ın verdiği nimetler bunlar. Petrolden tutun da buğdaya kadar, hindiye kadar, protein kaynaklarına kadar dünyada 100 maddelik nimetin %60'ını sadece Amerika tek başına tüketiyor. 250 milyonluk nüfusa sahip olan Amerika dünya nimetlerinin %60'ını tüketiyor, %40'ını da 6 milyar tüketiyor. Şu sömürüye bakın. Şu sömürüye bakın. Bir Amerikan deniz piyadesinin bir sabah kahvaltısı, Amerikan deniz kuvvetleri yok mu, deniz piyadesi diyelim, beyaz elbise giyen yahut neyse, Amerikan deniz kuvvetlerindeki görevli bir deniz piyade erinin sabah kahvaltısının masrafı bir Türk askerinin 8 günlük yiyeceği. Vallahi sömürüyor dünyayı Amerika. Korkunç. Tabi o zaman bu iktisadi değildir, bu itikadidir. Bu sömürgenin önüne geçsin dünya, bütün dünya nimete boğulur. Ekmeğe boğulur, nimete boğulur. Bugün dünya nüfusunun korkunç bir kalabalığı da biliyorsunuz Hindistan'da yaşıyor. Hindistan'da. Görülmemiş bir nüfus. Hindistan'da sefalet diz boyu. Açlık var, yokluk var, kıtlık var, perişanlık var. Bakın hadiseye, efendim ekonomik zannedersiniz. İktisadi sebeplerle açlık var zannedersiniz. Hayır, biz kabul etmiyoruz. İtikadi, inanç bakımından orada açlık var. Ne bakımdan diyorsun? Hepiniz biliyorsunuz ki Hindular, Hindistan'daki o Hindular, Hindu dinine mensup olan o Budist dediğimiz Buda'ya bağlı sapık, müşrik inanca bağlı olan Hindular, Hintliler, büyük baş hayvan dediğimiz sığır cinsine dokunmuyorlar. İnekler ve öküzler orada kesmek yasak, yemek yasak, dokunmak yasak, eziyet etmek yasak. İneklere, öküzlere dokunmak mümkün değil. Doğduğu gibi ölecek, kimse alamaz, kimse satamaz, kimse kesemez, kimse yiyemez, kimse dokunamaz sığırlara, ineklere. Elimizdeki belgelere göre şu anda Hindistan kıtasında 286 milyon inek var. Kimse yiyemiyor, kimse kesemiyor. Ve acından da geberiyorlar bir tarafta. Şimdi Hindistan'daki durum iktisadi midir, itikadi midir? Ne dersiniz? İtikadidir. Batıl itikattan insanlar fakir oluyor. Gerçek manada Müslüman olsa kimse aç kalmaz, mümkün değildir. Olmaz öyle şey. Allah'ın verdiği rızık, haşa, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yerin altında depreşen küçük bir solucanın dahi rızkını yaratmadan Allah solucan yaratmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Açlık olamaz. Açlık insanların yönetimindeki zulmündendir. Allah'ın nimetlerini paylaşmaktaki kusurdan ve eksikliktendir. Türkiye'de de gördüğünüz gibi bir Ramazan bayramı olayı piyasayı nasıl canlandırmıştır görüyorsunuz. Bakınız bugün mesela itikadi açıdan diyorum, iktisadi değil, kadınların boyanması, makyaj dediğimiz olay, kozmatik ürünler dediğimiz ürünler, fabrikalar kurmuşlar, dudak boyası üretiyorlar, tırnak cilası üretiyorlar, losyon üretiyorlar, deodoran üretiyorlar, krem üretiyorlar, yağlı yağsız kremler üretiyorlar. Kadınlar yüzüne gözüne sürsün diye boyalar, cilalar üretiyorlar. Ne bunlar? Bunların hangisi iktisadidir? Eğer şu hüküm, Allah-u Teala'nın kadınlar hakkında gönderdiği şu hüküm, وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ boyalarını, cilalarını, süslerini yabancı erkeklere göstermesinler, ayet-i kerimesini tatbik edin, vallahi bütçeniz bugünküne 10 misli fazla olacaktır. 10 misli fazla bütçeniz. Bütçe açığı yoktur. Bugün bir kadın sokağa çıkarken boyalanan, cilalanan, makyaj yapan, kozmatik ürünler kullanan bir kadın yediği yemeklere ödediği paradan çok vallahi makyajına ödüyor. Ben biliyorum işi. Bunun neresi iktisadi? Bu itikadidir. Süslenecek, püslenecek, sokağa çıkacak, çeşitli erkeklerin veya kadınların dikkatini, alakasını, kinini, hasedini, fesadını çekecek. Hadise budur. Bunun ne alakası var medeniyetle? Medeniyete ne alakası var cilanın, boyanın? Öyle kadınlar, kızlar var ki anlatıyorlar, midesi, karnı zil çalıyor, dudağında boya eksilmiyor. İktisadi değildir problem, itikadidir. İtikaden, imanen, İslamen yükseldiğimiz zaman ekonomimiz yükselecektir. Bunu ispat edeceğiz. Her yerde ispata kadir açığız bu hadiseyi. Her yerde bunu ispat etmek elimizde imkanlarımız, belgelerimiz var. Ama öbür taraftan kalkar da devlet balesi ve operasına 457 milyar lira ayırırsanız devlet bütçesinden Allah'a savaş açmış olursunuz. Türkiye Cumhuriyet Devleti Allah'a savaş açmıştır. Neyle? Faizle. Neyle? Umumhaneyle. Neyle? Allah'ın haram ettiği kumarı, piyangoyu milli piyango yapmak suretiyle kurumlaştırarak devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü gülmez bu devletin. Hiçbir zaman başından bela eksilmez bu devletin. Vallahi bunu Kur'an'dan söylüyorum ben. Ayetlerle söylüyorum. kafamdan bir kelime söylüyorsam kafam kopsun. Genel evleri işleterek kadınların irz ve namusunun satılmasına göz yuman, ruhsat veren, sonra da buralardan vergi alan devlet Allah'a savaş açmıştır. Yüzü gülmez bu devletin. Hiçbir şey beklemeyin. Ama Allah'a ve Allah'ın hükümlerine dönerlerse, İslam'a ve İslam'ın esaslarına dönerlerse, efendiler, devlet ayrı şeydir, rejim ayrı şeydir. Sık sık bunu karıştırıyor Müslümanlar, aydınlar, yazarlar, çizerler. Devlet daima devamlı olan bir hal. Devlet demek milletin örgütlenmiş idari şeklidir. Yönetim şekil bakımından her çeşit şekle uyabilir. Ama devlet, bir millet devletsiz olamaz. Devlete karşı çıkılmaz. Devletsiz olmak mümkün değildir. Bir saniye devlet olmadan olmaz. Devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir. Yıkılan devlet değil, rejimlerdir, sistemlerdir. Polonya'da yıkılan nedir? Komünizmdir. Ama yine Polonya'nın devleti var. Ne oldu? Komünist rejimden serbest rejime geçtiler. Yıkılan rejimlerdir, devlet değildir. Eğer bir rejim işlemiyorsa, bir rejim, bir sistem milleti mutlu etmiyorsa, milleti kardeş yapamıyorsa, Güneydoğu'yla Doğu'yu Batı'yı kardeş yapamıyorsa, bir rejim, bir devletin idare şekli. Devlet ayrı şey, rejim ayrı şeydir diyorum. Rejim şekil demek. Devlet otorite. Eğer rejim, eğer devletin yönetim şekli insanları birleştiremiyorsa, Kürt'ü, Türk'ü bütünleştiremiyorsa, kardeş yapamıyorsa, o rejimin hemen değişmesi lazım. Rejim değişmekle devlet değişmez. Devlet daimidir, rejim ise daima arızalar verebilir. Bir rejim milletin kültürüne, milletin tarihine, milletin dinine, milletin imanına uygun değilse o rejim muvaffak olamaz. O rejimi her an değiştirmek lazım. İslami sisteme dönün, ne var? İnnemel müminune ihvetün. Ben her zaman söylüyorum, şu Kur'an-ı Kerim'i serbest bırakın. Devletin bütün yönetimiyle, idaresiyle Kur'an-ı Kerim'e sıcak baksınlar, ilgiyle baksınlar. Şu Kur'an-ı Kerim'i alıp Güneydoğu'ya gidelim, Cizre'ye. Hazırım, Şırnak'a hazırım. Bir anda oranın insanlarını, halkını, innemel müminune ihvetün ayeti kerimesinin teknesinde, potasında, Müslümanlık açısından, Hazreti Muhammed Mustafa açısından kardeşliğini bir anda sağlayamasak ne yaparsa yapsınlar. Bu kadar eminiz. Ama oraya İslamsız giderseniz, imansız giderseniz, Kur'ansız giderseniz buna imkan bulamazsınız. Bakın, Apo denen Ermeni asıllı, hala kendisi Ermeni, anası Ermeni, babası Ermeni Apo, şu anda oranın Müslüman insanlarını kandırmak için Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıp gönderiyor. Vallahi geçenlerde gösterdiler, Kur'an'dan ayet yazmış herif. Kur'an-ı Kerim'i inanmadığı halde, İslam'ın düşmanı olduğu halde Kur'an-ı Kerim'i alet ediyor. Biz Kur'an'a inanmış bir milletiz. 1000 yıl biz Kur'an-ı Kerim'le yaşadık. Yugoslavya'da Osmanlı Devleti, geçen anlatmıştım, 500 sene kaldı. Neyle kaldı? Vallahi Kur'an-ı Kerim'le kaldı. Balkanlarda, Belgrad'da Osmanlı Devleti Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükümle, Kur'an'ın verdiği adaletle tam 500 sene Osmanlı Devleti Yugoslavya'da kalmıştır. 500 sene Bulgaristan'da, Sofya'da kalmıştır. 500 sene Mora'da, Yunanistan'da kalmıştır. 400 sene Hicaz'da kalmıştır, Yemen'de kalmıştır Osmanlı. Neyle? Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an-ı Kerim'i çıkardılar insanın hayatından, 40 sene kalamadı. Bak, ateş bacayı sarmış Yugoslavya'da, Bosna Hersek'te kan gövdeyi götürüyor. Hadi yönetin bakayım İslamsız. Ama ne çare, televizyonda bütün bunları konuşamıyoruz ki. İşte İmes'te, sanayi çarşısında, camide toplanan siz kardeşlerime bunları konuşabiliyoruz. Burada şu kadar kişi var ama bizim dışımızda bu konuları bilmeyen, bu konulara yabancı milyonlarca insan var mı yok mu? Var. Bunlara nasıl ulaşacağız? Televizyonları görüyorsunuz, Ramazan'da, Ramazan bayramında her kanaldan dansöz oynattı namus düşmanları. Müslümanların bayramını da rezil ettiler. Ramazan ibadetinden çıkan dansöz seyredebilir mi? 30 gün Allah'a itaat et. Bayramda dansöz seyrederek bütün ibadetlerini sil kaldırat. Bizi bu hale getirdiler. 30 gün oruç tut. 30 gün teravih namazı kıl. Televizyonların efendim ekranlarından, programlarından oynayan dansözleri bayram eğlencesi diye dansözleri seyret, içkiyi seyret, Ramazan'ı sil kaldırat. Bu olacak şey mi? Bayramın ikinci günü bir kardeşimiz anlatıyor. Ben vallahi görmüş değilim ama anlatan kardeşlerimiz var. Siz de belki görmüşsünüzdür. Televizyonun hangi kanalda bilemiyorum. Bizimkiler diye yerli bir dizi varmış. Bayramın ikinci gününde diyor, yayın başladı. Yaşlı bir diyor dedeyle yaşlı bir nene programda, o Bizimkiler dizisinde rol alan yaşlı bir adam dede rolünde, yaşlı bir kadın nene, büyük anne, babaanne rolünde dans ederek diyor çıktılar. Bayram sabahını temsil ediyor güya. Dans ederek çıktılar yaşlı dede, yaşlı nene. Oğulları da diyor bayramlaşmak için geldi. Oğullarından birisi, baba rakımızı içelim mi dedi diyor. Rakımızı içelim mi? Dede durumunda olan baba da dedi ki diyor, tabii içeceğiz oğlum, bugün Ramazan bayramı, tabii ki içkimizi içeceğiz dedi diyor. Ve bunu milyonlar seyrediyor. Ve bu yerli dizi. Oynayan aktörler hep Türk artist. Bunu seyrettirmenin manası var mı? Yani 30 gün Ramazan'ımızı, bu neye benziyor? 30 litre süt dolu bir kazanın içine bir damla şarap damlatırsan o 30 litre süt necis olur, içilmez, dökmen lazım. Sen 30 gün oruç tuttun, devletin veya özel televizyonun kanallarından o dansözler çıktı, Ramazan'ınızı vallahi sil dağıttı. Bakın neye çalışıyorlar. Böyle olmaz, böyle gidemez. Bu devlet, bu sistem, bu rejim Allah'a savaş açmıştır. Sırtı yerden kalkmaz değişmezse, rejim değişmezse, sistem değişmezse hiçbir çözüm getiremeyecektir. Kur'an'ı öperek bunu söylüyorum. Allah-u Teala cümlemizi ve devlet erkanını ikaz eylesin inşallah. Bakın çığ felaketleri geldi, ikaz olmadılar. Grizu patlaması oldu maden ocağında, ikaz olmadılar, uyanmadılar. Deprem oldu Erzincan'da, yine uyanmadılar. Eğer uyanmazlarsa daha büyük belalar gelecektir. Allah'tan dileyelim ki masumlar hürmetine, sabiler hürmetine milletimizi muhafaza eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerim, bir hususu aktarıp kürsüden ineyim. Diyanet Başkanlığımız ve müftülüklerimiz, Diyanet Vakfımız ve bütün kadrolar Rusya'da 70 yıldan beri komünizmin zulmünden kurtulup da bugün hürriyetine kavuşmuş olan Müslüman Türklerin büyük bir ihtiyacına el attı. Cami yapımı için bugün bütün Türkiye'de, Türkiye genelinde bugünkü bu cuma gününde bir kampanya başlattı. Rusya'daki, Asya'daki, artık Rusya demiyor, Asya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize cami ve Kur'an kursu yapımı için, inşaatları için kampanya başlattılar. Bugün bütün camilerde bu maksatla sizin yardımınıza müracaat edilecektir. Biz de buradan bunu, o kadar ki cami namına, ibadethane namına bir tek şey bırakmamışlar. Bir taraftan Stalin denen melun, bir taraftan da Lenin denen melun, bütün camileri ve ibadethaneleri tamamen yerle bir etmişler. Tek bir cami yok. Kazakistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da vesairede. Şimdi yeniden cami yapımına başlamışlar. İnşallah hayırlı olacak, iyi olacak. Elinizden gelen yardımı Allah namına ve Resulullah namına esirgemeyin, verin. Verdiğiniz yardımların kefili ve vekili Hazreti Allah'tır inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden kabul eylesin. Bir de sık sık benim evime kadar gelip de devamlı müracaat eden işsiz bir kardeşimiz var. Kendisi sanat okulu mezunuymuş. Torna ve tesviye üzerinde bilgileri ve tecrübeleri varmış. İş isteyip duruyor. Cübbemizi çıkardığımız yerde bekleyecek. İhtiyacı olan ve böyle bir torna ve tesviye elemanına ihtiyacı olan kardeşlerimizden ilgilenmenizi rica ediyorum. Bu kardeşimize inşallah bir şey bulasınız. Hocam, burada benim çok yakın komşum vardı. Beraber uğradı böyle. Hemen ben onu getirdim. Namazdan sonra inşallah gidelim. Hay Allah razı olsun. Tabii o da halloldu inşallah. Çok gelip gittik ama bayramda hep vesaire günlerde. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Rıza ve rahmetini ikram eyle. Amin, eyle. Amin. Alemi İslam'a imdad eyle. Amin. Rıza ve rahmetinden bizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, uzaktan ve yakından gelerek şurada bazı nasihatımızı dinleyen, camimizde ibadet etmeye gelen şu mümin kardeşlerimi dünyada da ahirette de mes'ud eyle ya Rabbi. Amin. Terlerden muhafaza eyle. Amin. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.